Una vegada més estem a través de la factoria dels 80. The 80's Factory, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Comença el regne de la música dels 80 en aquesta emissora. Benvinguts i benvingudes. Oh, was only a matter of time. Sometimes I look back in anger, thinking about all the pain. But I know that temes destacats per començar la nostra travessia musical del dia d'avui mitjançant Olivia Newton-John i el seu èxit del 1982, la cançó anomenada Physical, un excel·lent èxit, i també la cançó de Tina Turner, la qual recordàvem des d'un àlbum de grans èxits, All the Best, publicat el 2004, i que ens aportava la cançó anomenada When the Heartache is Over. Continuarem amb més cançons, amb més ritmes musicals, amb el Italo Disco de The Midnight Moscow. Ens portaven cançons amb reminiscències russes l'any 1987 amb un títol com Tovarisk Gorbachev, i després els Bee Gees amb una balada, How Deep Is Your Love, la factoria dels 80. Bye.

Thank you. Has sentit els ritmes i la veu exquisida? A mi sempre m'havia encantat i, de fet, ho continua fent. De Phil Collins, al costat de Philip Bailey, amb aquest Easy Lover. Abans també havíem escoltat els Doobie Brothers en What a Fool Believes, que creu un ximple. Són les cançons, els ritmes musicals de la factoria dels 80 que us portem amb aquest espai. Isaac Hayes amb Shaft, o Rick Astley amb I'll Be Fine seran els dos següents protagonistes de la nostra remembrança de la història de la música. Want to sit and talk it over. sit right down here on the sofa. Tell me, baby, right now, what's the score? Don't you tell me there ain't nothing doing. There ain't nothing else that's to be said. I just wanna hear my baby cooing. I don't wanna hear our love is dead. I will be fine with you if you'll be good to me. Escoltes La Factoria dels 80 amb Rafael Corbí. A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, hey, like my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. What you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet, and you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong? Juliet, on different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him, Juliet. When we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us. You're not a movie song. can't do the talk like the talk on the TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I'll do the stars with you anytime. Now, Julie, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die. A serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade, he says something like, you and me, babe, how about it? Una història sensual, d'amor, amb una guitarra preciosa de fons que ens interpretava el ritme que Mark Knopfler imposava amb els seus fantàstics Dire Straits, aquest Romeo and Juliet, una altra vegada la història des del Sultans of Swing de Romeo i Julieta. Després d'aquest tema i del que us havíem presentat amb Rick Astley, amb I'll Be Fine i Isaac Hayes amb el seu Shaft, seguirem amb els ritmes, amb la música d'Amanda Lear. Des del 1985 ens arribava el nou Credit Card Prince and the New Power Generation. També ens acompanyarà uns minuts a través del nostre programa amb un dels seus grans èxits del 1991, la cançó anomenada Cream. started living in the jungle. Ooh. Where to live is so hard. Ooh. Living in the jungle. Ooh. Where we could no credit card. Living in the jungle. Ooh. Where to live is so hard. Cream. can give you anything but love. Take this chain from your heart. Thousand drums play in my mind. Babe, how dare I try to work again? Don't put my love in a dirty bag. Until it ends, there is no. Recte final d'aquesta primera hora del nostre espai de la Factoria dels 80. Sentim música, com us deien, de Mandalir i The Prince, en The New Power Generation. Hem escoltat també aquesta veu tan característica que ens aportaven els Mother Talking des del The Greatest Hits, un àlbum que van publicar grans èxits el 2002. I un dels grans clàssics de la música ballable i una de les millors veus que hi hagin existit era la de Donna Summer, a qui també recordarem amb el programa d'avui. Això va ser un èxit del 1979, una cançó d'en Harold Faltermeyer, d'en Keith Forbes i de Peter Billot, que ens aportaven aquesta fantàstica Hot Stuff. Després, l'actualitat vestida de música dels 80 amb Soraya Arnelas i el Self Control.